Malain, trio z Libanu, które składa hołd Omarowi Khorshidowi, egipskiemu gitarzyście, który zresztą wiele lat swojego życia spędził w Libanie, który jakiś czas temu był bardziej liberalny od Egiptu, a dziś chyba trudno powiedzieć, który z tych krajów jest w ogóle liberalny. Obiecuję za tydzień przynieść nieco irańskiej muzyki preparowanej. Ta chyba jakoś zbyt rzadko pojawia się w Radiu Teheran. Wracając jeszcze do terrorystów okupujących fragmenty terytorium Syrii i Iraku, czytałem kilka dni temu taki reportaż o zmilitaryzowanych oddziałach kobiet kurdyjek, które walczą z terrorystami. No to kolejny kamyczek do ogródka wspaniałej historii kobiet, które mimo iż w dużej mierze represjonowane na poziomie społecznym, także stają ramię w ramię z mężczyznami i bronią swojego terytorium. Reportaż między innymi wskazywał na to, że islamscy terroryści boją się panicznie tych kobiet, które z karabinami do nich strzelają, czy które spotykają czasem nawet oko w oko. Ich problem polega na tym, że są święcie przekonani o tym, że jeśli zginą z ręki kobiety, no to wcale nie trafią do raju, gdzie będzie na nich czekał cały zastęp dziewic. Więc zginięcie z ręki kobiety byłoby dla nich ogromnym dyshonorem, no oprócz tego pożegnaniem się z tą wielką niebiańską nagrodą. Bardzo ciekawy argument. Myślę, że w takim razie więcej kobiet powinniśmy wysyłać na barykady. To żart oczywiście. Przyjeżdżamy do Iranu. Tutaj od kilku tygodni staramy się przysłuchiwać przynajmniej raz na jakiś czas wydawnictwom z wytwórni Hermes Records. Ta już na początku przyszłego roku będzie obchodzić swoje 15-lecie. No i tak zaczęliśmy jakiś czas temu od tych najstarszych wydawnictw. Przyszła pora na album Peymana jest Daniana. Pojawi się on tylko we fragmencie, ponieważ już przed tygodniem słuchaliśmy także Peymana jest Daniana. Będzie to fragment jedyny tak naprawdę na tej płycie, która zbiera cztery ścieżki, znaczy ścieżki dźwiękowe do czterech filmów. Te wszystkie ścieżki dźwiękowe zostały skomponowane przez Peymana jest Daniana. I z tego konkretnego filmu jest akurat tylko jeden krótki fragment, trwający niecałe 3 minuty. To muzyka zamykająca film Abbasa Kiarostamiego Uniesie nas wiatr z roku 1999. Abbas Kiarostami powtarzał wielokrotnie, że nie przepada za wykorzystywaniem muzyki w swoich filmach, ponieważ według niego ma ona zbyt manipulatorskie działanie na odbiorcę. A Abbas Kiarostami oczywiście chciałby wpływać na odbiorcę tylko i wyłącznie poprzez swój film i swój obraz. Wytwórnię Hermes Records założył Ramin Sadighi w roku 1999 i Peyman jest Daniana jest jednym z jego przyjaciół. W ogóle pierwsze płyty Hermes Records to były płyty nagrywane przez właśnie z dobrych znajomych Ramina Sadighiego, ewentualnie osób pochodzących gdzieś tam ze środowiska związanego z jego ojcem, który też jest muzykiem. Sama nazwa Hermes wzięła się od postaci z mitologii greckiej, od między innymi posłańca bogów, postaci, która przynosiła nowiny i grała przy tym na lirze, czyli właśnie Hermesa. Zatem już w samej nazwie wytwórni kryje się ten przekaz, że jest to platforma dla artystów, którzy chcą jednak przekraczać jakieś kulturowe granice i chcą czerpać inspirację z tej wymiany kulturowej. Peyman jest Daniana w krótkim fragmencie z filmu Abbasa Kiarostamiego Uniesie nas wiatr. Thank you. Ayman Yazdanian z filmu Abbasa Kiarostamiego Uniesie nas wiatr. Jeden z piękniejszych, moim zdaniem, obrazów Abbasa Kiarostamiego. Kiedyś mieliśmy taki cykl w Radiu Teheran, kiedy starałem się wspominać i w ogóle mówić o irańskim kinie. I w każdej audycji pojawiał się jakiś irański film. Wydaje mi się, że Uniesie nas wiatr pojawił się zupełnie na samym początku, kiedy jeszcze być może nawet Radio Teheran nie nadawało tak naprawdę cyklicznie. To jeden z moich ulubionych irańskich filmów, tak mogę szczerze powiedzieć. Jeśli już jesteśmy przy filmach, no to oczywiście chciałbym przypomnieć o tym, że trwa Warszawski Festiwal Filmowy. Na tym festiwalu, no jeszcze do kilka godzin temu wydawało mi się, że mamy tylko dwa irańskie filmy. Humana Seyediego, Sizdah, czyli 13, i Neurastenia, Omida Tutunciego. Kilka godzin temu miałem wreszcie przyjemność wziąć do rąk program festiwalu, taki wydrukowany, czekając na projekcję filmu Timbuktu Abderrahmane Sisako, który notabene dzisiaj obchodził urodziny, więc wszystkiego najlepszego, panie Abderrahmane. Film Timbuktu, jeśli już pozwalam sobie tutaj na taką dygresję, to film opowiadający w sumie o tym, o czym przed chwilą tutaj mówiłem, czyli o... sytuacja jest przeniesiona do Mali tak naprawdę, czyli tam, gdzie na północy kolejni terroryści islamscy okupują część kraju. I film pokazuje, jakie prawo wprowadzają, nieludzkie, można powiedzieć, wręcz prawo zupełnie sprzeczne z tym, co miało miejsce do tej pory na tych terenach. A co ważne, to prawo narzucają ludzie, którzy przyszli zupełnie z zewnątrz, których tam jeszcze kilka lat temu nie było, którzy mówią po arabsku, do ludzi, którzy mówią w języku tamaszek i zupełnie nie potrafią się ze sobą porozumieć. A film piękny, z kilkoma scenami naprawdę wzruszającymi. Być może czasem muzyka troszeczkę zbyt rzewnie to podkreśla, ale scenę z graniem w piłkę przez grupę chłopaków w miejscu, gdzie w piłkę grać tak naprawdę nie wolno, zapamiętam na bardzo długo. Niezwykle malownicza scena. Także polecam ten film. Mam nadzieję, że wejdzie do jakiejś szerszej dystrybucji w Polsce. Tak naprawdę był to pokaz zupełnie premierowy wczorajszego wieczoru i dziś, z tego co pamiętam, ten film będzie można zobaczyć jeszcze raz. I przeglądając ten program Warszawskiego Festiwalu Filmowego, natknąłem się na przykład na film Mohsena Mahbalhafa, jednego z najważniejszych irańskich reżyserów, przede wszystkim lat 80., przynajmniej tak jest postrzegane w Iranie. Jego nowy film Prezydent powstał, jeśli dobrze pamiętam, w Gruzji, jest przedstawiany jako film gruziński, a zatem wchodząc na stronę Warszawskiego Festiwalu Filmowego i wchodząc w zakładkę Iran, szukając właśnie irańskich filmów na festiwalu, tam go nie znajdziemy. Jest jeszcze film Czerwona Róża, Sepide Farsi. To film, który jest koprodukcją bodaj francusko-irańską, ale także w zakładce Iran nie wystąpi. Natomiast opowiada o całkiem niedawnych czasach, o roku 2009 i zamieszkach i niepokojach, które miały miejsce w przede wszystkim w Teheranie, choć absolutnie nie tylko po, jak się powszechnie uważa, sfałszowanych wyborach prezydenckich, które wygrał Mahmud Ahmadinejad. Urodziny wytwórni Hermes Records wiążą się także z tym, że przygotowano szereg takich, powiedzmy, działań towarzyszących. Odbędzie się wiele koncertów. Jednym z nich jest koncert właśnie Peymana Yazdaniana. Gdzieś mi chyba uciekła data, kiedy te koncerty mają być, ale to był chyba okolice 23-25 października. Zaraz sobie pozwolę znaleźć te daty, bo gdzie się zapisałem. 23-24 października. Także sala Bagdad, tam gdzie za kilka dni wystąpi z Iminganem. Z tym, że to już koncerty o bardziej koncertowej porze, czyli o 10 wieczorem. Peyman Yazdanian wystąpi z Hesamem Inanlu, muzykiem grającym na kamencze. Hesama Inanlu słuchaliśmy jakiś czas temu z płyty nagranej z muzykami pochodzącymi z Indii. I teraz jeszcze na moment do tej płyty właśnie chciałbym wrócić. Thank you. خواهش میکنم هر وقت حاضر بودین یه سکوتی بکنید و شروع کنید. مرسی. Thank you. stopnia rozwinie się ten temat, który na Kamęcze zaczął dopiero się pojawiać w ostatniej minucie tego nagrania, już w następnym nagraniu, no ale nas czas niestety goni. Być może jeszcze kiedyś uda się wrócić do tej płyty Hesama i Nanlu. Wracając jeszcze na chwilę do warszawskiego festiwalu filmowego w kontekście filmu Humana Seydiego, Seize Dach, czyli 13, chciałbym tylko wspomnieć, że właśnie kilka dni temu film ten dostał nagrodę Nowe Prądy w trakcie 19. Festiwalu Filmowego w Busan w Korei Południowej. Co ciekawe, przewodniczącym jury na tym festiwalu jest irański reżyser Asghar Farhadi, a film 13 dostał tę nagrodę m.in. za kreatywną pracę kamerą i za dynamikę. Bardzo jestem ciekawy, co to oznacza. No i mam nadzieję, że za kilka dni będę już wiedział po obejrzeniu tego filmu na warszawskim festiwalu filmowym. Pan Piotr podsyła swoje kolejne zdjęcia związane z Iranem. Pan Piotr, czyli Persoman z Rhode Island. Na zdjęciu, które zostało zrobione u niego w domu, z tego co rozumiem, to jest zdjęcie półki, na której jest taki jakby mini ołtarzyk perski, a tam z radością odnajduje na przykład książkę Dzieci Esfahanu, o której w Radiu Teheran rozmawialiśmy, i to chyba nawet przez kilka tygodni. Z panem Piotrem pamiętam, że to już pewnie było nawet i kilka miesięcy temu, wymienialiśmy uwagi na temat filmu Daybreak. To film z roku 2005. I film niezwykle przejmujący, opowiadający historię niejakiego Mansura Ziyaego, który czeka w więzieniu na wykonanie wyroku śmierci, ale żeby wszystko odbyło się w zgodzie z prawem szariatu, które obowiązuje w Iranie, przy wykonaniu wyroku śmierci musi być obecna rodzina osoby, która została zabita przez tęże osobę, która właśnie czeka na wyrok śmierci. Rodzina osoby zabitej przez Mansura Ziyaego, jest to jego pracodawca, który został po prostu uderzony przez Mansura cegłą. Nie pojawia się. Poznajemy głównego bohatera przy okazji trzeciej próby wykonania wyroku śmierci na nim. Ta również nie dochodzi do skutku. Film oczywiście bardzo serdecznie polecam. Mój jedyny problem z tym filmem polega na tym, że mam wrażenie, że aktorstwo jest nie do końca przekonywające, ale sam film jak najbardziej polecam i przyniosłem taką małą ilustrację muzyczną do tego filmu. Ale przypomniałem sobie też, że przecież obiecałem Państwu, że rozdam jeszcze dzisiaj dwie książki Ramity Navahi, a więc zanim posłuchamy francuskiego kompozytora, to bardzo ciekawe, bo nie wiem nawet, czy wiedziałbym, jak wymówić jego imię i nazwisko, gdyby nie to, że pojawia się w napisach końcowych tego filmu, pojawia się pisany oczywiście po persku, a Irańczycy mają znakomitą łatwość przystosowywania obcych imion i nazwisk do swojego języka, a zatem imię i nazwisko tego kompozytora zostało na koniec filmu zapisane jako David Bergo. I to właśnie jego będziemy słuchać za chwilę. Natomiast odnośnie do książki Ramity Navahi, Miasto Kłamstw, Cała Prawda o Teheranie, to zanim zadam pytanie, dzięki któremu będzie można wygrać taki egzemplarz, chciałbym oczywiście przytoczyć jeszcze jeden fragment z tej niezwykle barwnej, niezwykle dynamicznej książki opowiadającej o Teheranie brudnym, pełnym przestępstw, przemocy. Ale taki też jest ten Teheran, w którym mieszka przecież kilkanaście milionów ludzi. Trudno, żeby było inaczej. Wybrałem fragment o Biżanie, który jest producentem metamfetaminy i ma bardzo dochodowy biznes niedaleko Teheranu. Nazwa miejscowości w tym fragmencie będzie oczywiście zmyślona, Chahar Donje. Inaczej, nie tyle zmyślona, ile nieprawdziwa. No, trudno, żeby autorka książki podawała tak dokładne fakty na temat swoich bohaterów. A zatem krótki fragment o Biżanie. Musiał jeszcze zrobić porządek w Chahar Donje. Biżanowi ulżyło, kiedy wyjechał z Teheranu i nie musiał już oddychać brudnym powietrzem, które gryzło w oczy i paliło w gardło. Włożył do odtwarzacza płytę DVD z perską muzyką i wykrzykiwał słowa huczące w głośnikach antyreżimowej piosenki rapowej. Zespół pod nazwą Anonimowi Grzesznicy wpluł w nią fragment jednej z najsłynniejszych irańskich pieśni wojennych, bardzo emocjonalnej ody do mężnego ochotnika, bohatera walki o wolność podczas wojny iracko-irańskiej Mohammada Jahanary. Dowodził on obroną, a następnie odbiciem z rąk irackich miasta Horamshahr w południowo-zachodnim Iranie. Z pomocą pośpiesznie skrzykniętej grupy nieprzeszkolonych chłopców i mężczyzn odparł armię Saddama Husajna i jako jeden z ostatnich opuścił oblężone miasto, zanim zajęli je Irakijczycy. Nie dożył jednak jego wyzwolenia. Pieśń składała mu hołd i opłakiwała jego śmierć. Śpiewano ją w stylu Sinezanii, rytmicznie bijąc się w pierś, jak na obchodach Aszury. Mamadzie, miasto jest wolne, ach, gdybyś doczekał tej chwili. Anonimowi grzesznicy wyszczególnili jeszcze, z czego Mamad byłby dumny, gdyby dożył dzisiejszych czasów. Nie ma prostytucji, narkotyków też, jest wolność prasy, jedzenia i pracy w bród, pieniędzy z ropy starcza dla wszystkich, ludzie szczęśliwi, nie narzeka nikt. I tak dalej, w tym samym sarkastycznym tonie, dającym Mamadowi do zrozumienia, iż lepiej dla niego, że umarł. Im dalej na południe, tym bardziej zabudowania miejskie odsuwały się od drogi. Zastąpiły zaśmiecone grunty orne pokryte po horyzont tysiącami plastikowych toreb. Wyglądało to tak, jakby miasto zwymiotowało tutaj swoje wnętrzności. Za szybą przemykały fabryki samochodów, cysterny z paliwem i wodą, pustkowie poprzegradzane drutem kolczastym i kontenery. Na skrawku porośniętej skąpą roślinnością ziemi obok autostrady rodzina rozłożyła koc piknikowy sofrę i zajadała abguszt, pożywną chłopską potrawę z mięsa, fasoli i ziemniaków. Irańczykowi nic nie przeszkodzi w pikniku, nawet 6 pasów ruchu i ryk pojazdów. Kilka następnych kilometrów przyniosło odrobinę wytchnienia od koszmarnej brzydoty. Tu władała przyroda. W dal ciągnęły się pola pszenicy, orzechy włoskie i sosny. Sad z jabłoniami, wiśniami i gruszkami. Kobierce mięty, kolendry i bazylii. Wkrótce jednak wokół znów wyrósł obraz miejskiej nędzy. To było Chahar Dondze. Biżana otoczyły stare, zniszczone budynki, dziurawe drogi, zwały ziemi i kamieni. Nad centrum miasta górował wielki billboard z przesłaniem od władz. Popieraj najwyższego przywódcę, a ojczyźnie nie stanie się krzywda. Jechał pustą, zaniedbaną drogą, mijając kilku starych obdartusów, którzy popychali przed sobą taczki i wielkie wózki pełne gratów. Po przebraniu towar będzie sprzedany. Niektórzy z pietyzmem rozkładali swoje nędzne zdobycze na ziemi. Obok wałęsała się grupa afgańskich robotników z chustami zawiązanymi na głowach. Biżan wysiadł, żeby kupić owoce granatu od mężczyzny w czapce-pilotce z lat 70., sprzedającego je ze swojego pick-upa. Drogą przetoczyły się furgonetki, wiozły 6 sfatygowanych, wytartych kanap, słabo przytroczonych do dachów. Przy okazji wizyt w Chahar Dondze Biżan zawsze starał się robić zakupy. Tutaj wszystko było tańsze, z narkotykami, kobietami włącznie. W sklepach spożywczych wciąż sprzedawali opium jak mleko. Kiedy otworzył drzwi, żeby wsiąść z powrotem, zobaczył ich. Dwaj Basidzi szli w jego stronę. Trzasnął drzwiami tak mocno, że samochód się zakołysał. Dawno nie miał okazji zgrywać twardziela, brakowało mu tego. Nikogo tak nie nienawidził jak małomiasteczkowych Basidzich. Spojrzał im prosto w twarze. Takich koszul nie wolno nosić, krzyknął jeden z nich. Biżan miał na sobie swój ulubiony t-shirt, biały z przodu i z tyłu, ozdobiony napisem USA. Marzył, żeby pewnego dnia zamieszkać w Ameryce. To odstępstwo od wiary, wrzasnął drugi. Będzie ubaw, pomyślał Biżan. Masz tę koszulę spalić, teraz, na naszych oczach. Posłuchajcie uważnie, pedały niedouczone. Biżan postąpił o krok w stronę chłopców. Jeśli chcecie spalić mój t-shirt, sugeruję, żebyście najpierw zajrzeli do sklepu na końcu tej drogi i spalili wszystkie paczki amerykańskich Winstonów, bo tam mają. Kiedy skończycie, możecie skoczyć na tamę Karacz, która dostarcza nam wszystkim prąd. I wiecie co? Przekonacie się, że zbudowała ją amerykańska firma Morrison, więc ją też będziecie musieli puścić z dymem. Potem sugeruję wizytę na lotnisku, gdzie możecie swajczyć wszystkie Boeingi F-4, F-5 i F-14. Dlaczego? Bo, a jakże, są amerykańskie. Gdy już je spalicie, proszę bardzo, możecie tu wrócić, oblać mnie benzyną i spalić w cholerę razem z moim t-shirtem. Chłopcy powoli się wycofywali. Potrafili poznać prawdziwego gangstera. Takie historie przytacza Ramita Navahi w książce Miasto Kłamstw, cała prawda o Teheranie. I jeszcze 2 egzemplarze tej książki mi zostały i chętnie się nimi podzielę ze słuchaczami. Pytanie, jakie tak na szybko przyszło mi do głowy, to może byłoby takie. Poproszę o podanie nazwy Kiedyś wielkiego miasta, stolicy, jednej ze stolic irańskich, które zostały wciągnięte na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci w struktury Teheranu. Miasto leży na południu, leżało, jest teraz powiedzmy taką wielką dzielnicą Teheranu, na południu od miasta Teheran. I Teheran tak naprawdę wyrósł jako taki przyczółek przy tym mieście najpierw. A to miasto, o które chodzi, zostało zniszczone już przez Mongołów i od tamtej pory tak naprawdę nigdy się nie podniosło. I z czasem zaczęła rosnąć rola Teheranu, który potem dużo, dużo później został stolicą tego kraju. Bartosz.gilmałpa.polskieradio.pl. Dwie książki Ramitynawa i Miasto Kłamstw. Cała prawda o Teheranie bardzo chętnie teraz oddam. A dla tych, którzy udziału w konkursie nie biorą, David Bergo w ścieżce dźwiękowej z filmu Daybreak. نیمه شب و مورد اول قرار گرفتن تا ساعت دو بعد از diabolim rodzie konat. بارم نمیام. البته دیشب والدشون به رحمت خدا رفت. نمیتونن. خب اینم اتفاقی است. که به هر حال افتاده. نظر بنده این است قصد اذیت و آزار شما رو ندارم. ولی تو رو دیگه حکم کرد. فلزا بعد از چهلان تماس میگیرم. خب اینم حکمت است به هر حال. بچه خدا بخون. الریفی بابا من. فعلا نمیتونن بیان. شما هم بس سب کن. شنو برگردانید به بند. فعلا نمیتونن. شما بس سب کن. از نظر شرعی و قانونی کار ما اینجا تمام است. فقط باید شاهد اجرای حکم باشیم. اجرا طبق شرع و قانون به عهده ولی دم است. آمادش کنید. David Bergo z filmu Daybreak, filmu Hamida Rachmaniana z 2005 roku. Filmu, który porusza kwestię kary śmierci. To przede wszystkim Hamid Rachmanian jest przede wszystkim reżyserem filmów dokumentalnych, stąd też film Daybreak ma taką nieco mieszaną konstrukcję właśnie filmu dokumentalnego z filmem fabularnym. Książki Ramity Navai trafią do pana Karola z Warszawy i do pana Kamila, który jeszcze nie wiem skąd jest, ale będę dopytywał. Obu panom serdecznie gratuluję. Na koniec naszej dzisiejszej audycji Homa i Mastan, dawno już niesłyszani, z płyty przywiezionej z Iranu w maju. No, pora powoli robić miejsce na półce na nowe płyty. Za ostatnie dwie godziny dziękuję Halina Leszczyńska i Bartek Gil. Ja jeszcze tylko chciałbym dodać bardzo ważną informację, którą dostałem od pana Staszka z San Diego, że sprawa Gonche Gawami trafia wreszcie na wokandę i pierwsza rozprawa odbędzie się w sądzie we wtorek, a Gonche Gawami będzie oskarżona o knucie przeciwko państwu irańskiemu. Zobaczymy, jak to się skończy. Wrócimy na pewno do tematu za tydzień. Do usłyszenia. Thank you. دم که دارد ضرب دنیا زور هم دارد، هر آن آدم که دارد ضرب دنیا زور هم دارد، ولی هر کس که دارد زور و زر مزدور هم دارد. مخور هرگز فریب، مخور هرگز فریب زر و برق زر که میگویند، اگر ویرانه دارد گنج مار و مور هم دارد. Thank you. مزنی شر نداری بهره ای از نوش ای زامت ای زامت مزنی شر نداری بهره ای از نوش ای زامت که این قدرت نمایی را بسیزم بورم دارد اگر بهرام گور از گور سر آرد برون گوید اگر بهرام گور از گور سر آرد برون گوید که هر صیاد صیادی به نام گور هم دارد هی تو ترویکا Punkt czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik.